Zapraszam, około 11:45. Autopromocja Polskiego Radia. Dwójka w NOSP, NOSP w dwójce. To najciekawsza i najbardziej urozmaicona oferta koncertowa z sezonów Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Codziennie o godzinie 12 i o 21 zapraszamy do wirtualnej sali koncertowej na nowy koncert. Zostań w domu, chodź na koncerty. Na stronie internetowej Dwójki. Autopromocja Polskiego Radia. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 29 kwietnia, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Galerie handlowe, instytucje kultury i żłobki, otwarcie tych miejsc przewiduje drugi etap łagodzenia ograniczeń wprowadzanych po epidemii koronawirusa. O szczegółach poinformował premier i minister zdrowia. Szef rządu mówi o możliwości przesunięcia terminu wyborów na 17 lub 23 maja. Stwierdził też, że tryb korespondencyjny jest bezpieczny. Gwałtownego wzrostu inflacji nie spodziewa się resort finansów. Mowa jest o średniorocznym poziomie 2,8%. Po majowym weekendzie rząd łagodzi ograniczenia wprowadzone po pojawieniu się koronawirusa. Otwarte zostaną m.in. galerie handlowe i niektóre instytucje kulturalne, a także żłobki i przedszkola. Nowe zasady dotyczą też służby zdrowia. To kolejny etap powrotu do nowej normalności, o którym poinformowali szef rządu i minister zdrowia. Konferencji prasowej przysłuchiwała się Paulina Kurek. Paulino, czego konkretnie dotyczą zmiany? Chodzi o luzowanie obostrzeń w życiu społecznym i gospodarce. 4 maja działalność wznowią hotele i centra handlowe, jednak z wyłączeniem klubów fitness i przestrzeni rekreacyjnej, która znajduje się na terenie centrów. Sklepy budowlane będą czynne w weekendy. Muzea czy biblioteki będą stopniowo otwierane po konsultacjach z sanepidem. Jak mówił premier Mateusz Morawiecki, rząd zdecydował też o wznowieniu zabiegów rehabilitacyjnych. Po konsultacji z Ministerstwem Zdrowia podjęliśmy właśnie taką też decyzję, że ze względu na to, że to są zabiegi bardzo ważne dla zdrowia, często konieczne są do przeprowadzania w pewnych cyklach, one będą też możliwe od 4 maja. Rząd łagodzi obostrzenia, ale nie łagodzi zasad bezpieczeństwa, o czym także mówił premier. Dlatego wprowadzenie kolejnych etapów będzie zależało od wskaźników bezpieczeństwa, zaznaczył minister zdrowia Łukasz Szumowski. To wszystko zależy od tego, czy my się będziemy dystansowali, czy my nadal będziemy postępować w sposób odpowiedzialny, w taki sposób, że zminimalizujemy tą poziomą transmisję, bo ta transmisja może bardzo szybko skoczyć w górę. Od 6 maja do żłobków i przedszkoli wrócą dzieci, ale jeśli na przykład decyzją samorządu placówka będzie zamknięta, a w wyjątkowych sytuacjach może się tak zdarzyć, rodzicom będzie wypłacany dodatkowy zasiłek opiekuńczy. A relacjonowała Paulina Kurek. Dodajmy, że do tej pory w Polsce wyzdrowiały ponad 3000 osób, które były zakażone koronawirusem. Według ostatnich danych zachorowało w sumie ponad 12400 osób, a zmarło 606. Na konferencji prasowej szef rządu odniósł się też do wyborów prezydenckich. Powiedział, że tryb korespondencyjny jest bezpieczny. Dodał, że do przeprowadzenia wyborów rząd zobowiązuje konstytucja. Zwrócił jednocześnie uwagę, że możliwe jest przesunięcie terminu na 17 lub 23 maja. Zaproponowaliśmy najbezpieczniejszą formę przeprowadzenia wyborów prezydenckich, wybory w formie korespondencyjnej. Apeluję zatem do Senatu, żeby nie prowadzić działań, które mogą utrudnić przeprowadzenie wyborów 10 maja. Jednak zdaniem konstytucjonalistów możliwe są wybory w kolejnych terminach 17 maja lub 23 maja. Te decyzje będziemy podejmowali w odpowiednim czasie. Wybory prezydenckie zaplanowane są na 10 maja. Mają zostać przeprowadzone wyłącznie korespondencyjnie. Przepisy są teraz w Senacie, który zajmie się ustawą na posiedzeniu planowanym na 5 i 6 maja. Ministerstwo Finansów nie spodziewa się gwałtownego wzrostu inflacji w tym roku. Przedstawiciele resortu mówili o tym, przedstawiając aktualizację programu konwergencji. To dokument, który państwa unijne muszą przesłać do Brukseli do końca kwietnia każdego roku. W dokumencie rząd prognozuje, że średnioroczna inflacja wyniesie 2,8%. Główny ekonomista Ministerstwa Finansów, Łukasz Czernicki, uważa, że nawet w przypadku suszy ogólny poziom cen nie wzrośnie skokowo. Siły dezinflacyjne w gospodarce związane z kryzysem są tak duże, że tak naprawdę większość ekonomistów w wielu krajach spodziewa się raczej deflacji niż inflacji. I trzeba też pamiętać, że jeżeli mówimy o suszy i o wpływie na poziom cen, no to ceny produktów zależnych od suszy, załóżmy warzyw czy owoców, one stanowią tylko część koszyka tak naprawdę uwzględnionego w inflacji. Więc ja bym raczej się nie spodziewał jakiegoś wystrzału inflacji, nawet jeżeli będzie to naprawdę suchy rok i naprawdę jeżeli te ceny produktów spożywczych będą dosyć wysokie. Ministerstwo Finansów poinformowało też, że spodziewane bezrobocie rejestrowane w Polsce wyniesie na koniec tego roku ponad 7%. Czy Koreą Północną może rządzić kobieta? Takie pytanie zadają sobie eksperci. Spekulacje na ten temat nasiliły się w związku z doniesieniami o rzekomo złym stanie zdrowia Kim Jong-una. Teraz słychać głosy, że w Pjongjangu rośnie pozycja jego młodszej siostry Kim Yo-jong. Do raportu zajrzał nasz korespondent Tomasz Sajewicz. Analizę poświęconą ewentualnej sukcesji władzy w Korei Północnej publikuje południowo-koreańska agencja Yonhap, powołując się na dokument powiązanego z tamtejszym parlamentem think tanku. W raporcie zwraca się uwagę na ponowny wybór 32-letniej Kim Yo-jong na członka biura politycznego północno-koreańskiej partii. Według analityków to wzmocnienie jej pozycji wskazujące na znaczenie tzw. linii krwi Pektu. Jak w kontekście sukcesji nazywana jest północno-koreańska dynastia Kimów. Kim Yo-jong towarzyszyła Kim Jong-unowi podczas jego spotkań z przywódcami Korei Południowej czy USA. Spekulacje dotyczące jej ewentualnej roli jako następczyni Kim Jong-una zaczęły narastać w związku z niedawnymi doniesieniami o rzekomo złym stanie zdrowia jej brata. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Burze i opady deszczu możliwe na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Zagrzmi i przelotnie popada, ale tylko lokalnie w pozostałych częściach kraju. Teraz najcieplej na południowym wschodzie od 19 do 21 stopni. Najchłodniej nad morzem od 7 do 9, w pozostałych regionach od 9 do 14. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Sąsiad dziś bezżonny. Wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnez. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio. Zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. W okresie menopauzy najbardziej obawiam się uderzeń gorąca i wahań nastroju. A ja zimnych potów i nadmiernej wagi. Ja się boję osłabienia kości. Nie ma się czego bać. Suplement diety Klima Forte zawiera wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz len, który wspiera kontrolowanie wagi. Do tego teraz dobowa dawka Klima i Forte dostarcza aż 2000 jednostek witaminy D, potrzebnej do utrzymania zdrowych kości. Teraz stosuję Klima Forte i niczego się nie obawiam. Klima Forte. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sylwia Hej, Michał Jakubik i Hirek Wrona witają na antenie radiowej Trójki, a w tej godzinie m.in. nasza płyta tygodnia, rozmowa Elżbiety Korczyńskiej o tym, jak możemy pomóc seniorom, oraz połączymy się z Markiem Wiernikiem w cyklu Cały ten rok. Zapraszamy. Rozpoczynamy od płyty tygodnia, album Tęskno, grupa Tęskno i proszę bardzo. Ważna, zawsze gotowa podjąć ryzyko bez względu na oczekiwania, bez względu na to, jak należy, jasny ma cel. Niezwyciężona w nim jest jedyna w tym rodzaju, bajecznie wyjątkowa. Chcę od życia więcej. Wyzwaniu bez względu.

Istnieje możliwość korzystania z lasów i parków. Można też biegać czy jeździć na rowerze, jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że możesz przebywać na zewnątrz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego. Minimum 2 metry. Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte. Więcej na gizgov.pl. Dzień dobry, mówi Jan Borysewicz. Zostań w domu z Trójką. Kilka minut należało do artystów z Kanady. Najpierw Kajtranada, a później, no właśnie, 30 marca opuścił nas Bill Withers. I jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, twórczość człowieka, który nas opuszcza, wzbudza szczególne zainteresowanie. 26 kwietnia grupa kanadyjskich muzyków wydała porywającą wersję utworu zatytułowanego Lean On Me. Czyli to jest właśnie ta piosenka, której Państwo przed chwilą posłuchali. Wśród tych artystów między m.in. Avril Lavigne, Beth Child, Buffy St. Marie, Brian Adams, Command Sister, Dan Canter, Desiree, Donovan Woods, Ian Arden, Johnny Orlando, Scott Hellman, Sarah McLachlan, Michael Bublé, Justin Bieber i wielu, wielu innych. Tej piosenki właśnie przed chwilą posłuchaliśmy. A teraz pandemia koronawirusa i reakcja wspólnoty na nią podzieliła państwa na te bogatsze i lepiej radzące sobie, czyli północ oraz południe, doświadczone mocno i tragicznie epidemią. O zaufaniu do Unii Europejskiej Michał Żakowski rozmawia z doktorem Grzegorzem Lewickim. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Panie doktorze, to teraz wróćmy do tego zagadnienia zaufania do Unii Europejskiej. Jak ludzie będą podchodzili do Unii Europejskiej w trakcie, kiedy ta pandemia koronawirusa będzie zastępowana jednak przez kryzys, przez działania państw antykryzysowe i ludzie będą widzieli, że ta Unia Europejska będzie w takim bądź innym stanie. Jeszcze nie wiemy. Jak pan myśli, to zaufanie będzie rosło, utrzyma się, czy będzie spadało? Bardzo wielki wpływ będzie na to miała rzecz, która tak naprawdę nie zależy od Unii ani od państw narodowych, mianowicie jak konkretne państwa poradzą sobie z kryzysem. Na przykład Polska, przez to, że Polska jest troszkę na peryferium globalizacji, trochę z boku, to dostała mocne sygnały o tym, co się dzieje i mogła w porę zareagować. Inne państwa typu Włochy, Niemcy, nie miały takiej możliwości, bo te sygnały epidemii najpierw tam się rozpleniły. Więc, ale chodzi o to, że jeśli na przykład Polsce dobrze pójdzie, jeśli chodzi o opanowanie pandemii, no to wcale nasze podejście do Unii Europejskiej nie musi być jakoś tak bardzo się zmienić. We Włoszech się zmieniło bardzo negatywnie, ponieważ było wielkie psychologiczne trauma wręcz, doświadczenia, że zostali zostawieni sami sobie. I na to państwa, na całe szczęście Europy już północne już zareagowały. No nawet szefowa Komisji Europejskiej przepraszała Włochy i Włochów za to, że tak późno zareagowali i biła się w piersi. Dokładnie tak. I dlatego mówię, że jest jeszcze szansa, że te ogromne straty takie psychologiczne da się jeszcze odratować. W momencie, kiedy na przykład wprowadzimy jakieś mechanizmy, na przykład podam coś, co byłoby ciekawe, zamiast na przykład inwestować w korona obligacje, czyli wspólne zadłużanie się państw całej Unii Europejskiej, przecież państwa północy, Niemcy, Holandia albo Skandynawia, mogłyby, odnosząc się do kryterium solidarności, uciąć trochę długów Grecji, uciąć trochę długów Włochom, innym państwom, i wtedy elity i społeczeństwo dostaną sygnał, że dostali coś za darmo, że dostali coś z czystej empatii, prawda, z czystego serca, a nie w wynikach jakiegoś tam handlu, uzależniania krajów wzajemnie od siebie. Przecież spójrzmy na Grecję czy Włochy. Tam, w tamtych krajach traktuje się na przykład strefę euro jako narzędzie wpływu kolonialnego. To znaczy euro jako coś, co szkodzi państwom południa, a na tym korzysta bogata północ. I teraz w momencie, gdyby ta bogata północ, bo naprawdę w tych krajach południa panuje resentyment, negatywna często emocje, na przykład wobec Niemiec, PR-owymi zabiegami się to jakoś tam prawda, uspokaja, ale ta emocja negatywna tam jest, to jeśli te kraje rzeczywiście by realnie pomogły, zorganizowały jakąś pomoc. Fakt, same są obciążone epidemią. W Niemczech, w Polsce też umierają ludzie i to dużo ludzi umiera, również na przykład w Niemczech. Ale z tego kryzysu jest, można wyjść. To jest tak jak, wie pan, w psychologii jest taka koncepcja wzrostu potraumatycznego. To znaczy, że im większą ty przeżywasz traumę, nie wiem, bo ktoś w twojej rodzinie umrze, bo stracisz zaufanie do świata, bo zdradzi cię twój najbliższy przyjaciel. To są tak ogromnie bolesne procesy, które generują w sercu wyrwę. Ale jeśli ty to odpowiednio przepracujesz, jeśli doznasz w międzyczasie ludzkiej życzliwości, ktoś tobie to serce naprawi, to ty wzrośniesz i będzie ci dużo lepiej. Czyli można odbić się z tego dna w kierunku bardzo pozytywnym. I to jest, ja oczywiście państwa to nie są ludzie, ale ja mówię tak metaforycznie, że to jest jeszcze do zrobienia. Jeśli ktoś w Komisji Europejskiej jest na tyle mądry, tam już pana mądrość tam dotarła, trochę zbyt późno dotarła, to właśnie państwa Unii Europejskiej i Komisja Europejska powinna iść w tym kierunku. Bo to jest jedyny tak naprawdę realny sposób, żeby Unia wyszła z tarczą, albo można powiedzieć z przyłbicą, tą, co się na twarz zakłada, a nie na przyłbicy, prawda? Nie na tarczy, rozłożona. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. A na naszej antenie Vito Bambino. Miejmy nadzieję, że proszę Państwa, będziemy musieli na Vito Bambino troszkę chyba poczekać. Natomiast wcześniej zagra nam i zaśpiewa pięknie Crowd Company. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Tu Igor Herbut. Zostańcie w domu z Trójką. It's like one, two, many girls you can choose in the bar tonight. It's like three, four, other ones you can never put a night in them. Girl, such a beautiful thing. She got that super-banging body, dropping, sipping a drink. She's like a clock, take a look and don't stop. She go on and on and on and on, don't stop. Girl, you have me buzzing, you have me coming. Girl, you have me buzzing, that's what I'm gonna call. Girl, you have me buzzing. You don't ride by, Big Sam's Funky Nation to artysta, który przed chwilą wystąpił, człowiek z Nowego Orleanu. Pamiętamy o seniorach. Dla właścicieli czworonogów, którzy nie mogą wychodzić z psami, na Facebooku powstała grupa wsparcia w czasie zagrożenia COVID-19. Pies w koronie. Można tam znaleźć osoby z całej Polski, które deklarują pomoc ludziom z grupy ryzyka w wyjściu z psem na spacer. Elżbieta Korczyńska rozmawia z Jolantą Brodą, administratorem tej grupy. Inicjatorką grupy jest Joanna. Spojrzała na swoje psiaki, no i stwierdziła, że co by się stało, gdyby, nie wiem, ona zachorowała i kto by się zaopiekował jej psami. Więc to był taki impuls. Ja z kolei dołączyłam zaraz od razu, jak powstała grupa, zaproponowałam swoją pomoc w moderacji, w administracji grupy. W tym momencie jest nas 5 już kobiet i pomagamy łączyć wolontariuszy z osobami potrzebującymi. Pomoc jest bezpłatna. Akcja szybko przerosła się w akcję ogólnopolską. Jak duża jest ta grupa? Jest nas już 44 tysiące użytkowników na grupie, z czego 80% to są wolontariusze, którzy są gotowi pomóc. Rozumiem, że pies w koronie to nazwa nawiązująca do koronawirusa. Zgadza się. No niestety zwierzęta też jakby odczuwają całą sytuację. Jest mniej spacerów, są one krótsze, mniej intensywne. W jaki sposób można uzyskać pomoc w wyprowadzaniu psa? Wystarczy, że osoba potrzebująca napisze post na Facebooku, więc tutaj apeluję do też starszych osób, żeby nie krępowały się skorzystać z Facebooka, bądź poprosić o pomoc bliskie osoby, które po prostu konto posiadają lub znają się w internecie. Wystarczy napisać post. Hashtag potrzebuje, hashtag miasto i dodać dzielnicę, opisać psiaka, jaka ta pomoc ma być. Można przedstawić też i pokazać zdjęcie psiaka. To wtedy ułatwia nam po prostu znajdowanie tej pomocy wolontariuszy. Wolontariusze sami się zgłaszają, bądź szukamy. A te osoby, które chcą pomóc, jak mogą się zgłosić? Też wystarczy napisać post z hashtagiem pomogę, z hashtagiem dzielnice, bądź właśnie miasto, jeżeli tutaj w zależności od miejsca. Można napisać, w jakich godzinach ta pomoc jest możliwa, czy ktoś chce zaoferować również dom tymczasowy, na przykład na czas kwarantanny. To są dwie grupy, więc po hashtagach potrzebuję bądź pomogę, tak się te dwie grupy identyfikują. Zdecydowałyśmy się na to, żeby wolontariuszami jednak zostały osoby powyżej 18 roku życia. Musimy liczyć się z tym, że jesteśmy odpowiedzialni za psa, którego bierzemy na ten spacer. W jaki sposób Państwo dbają o bezpieczeństwo tych osób, które potrzebują pomocy i tych, które wyprowadzają psy? My jesteśmy osobami prywatnymi. Korzystamy z źródeł, tak jak poda nam informacje ministerstwo bądź Światowa Organizacja Zdrowia. Więc tutaj sugerujemy i edukujemy naszych wolontariuszy, jak i osoby, które tej pomocy potrzebują. Przygotowałyśmy grafiki, które przypominają o tym, jak przekazać bezpiecznie właśnie psa, czyli nie wchodzimy do czyjegoś domu, nie dotykamy się, nie witamy się, zachowujemy tą odległość 2 metrów. Prosimy, żeby pieska zostawić na przykład już za drzwiami z obrożą, ze smyczą założoną, czy z przekąskami, żeby to czekało na wycieraczce lub żeby na przykład piesek zbiegł, w zależności oczywiście, gdzie osoba potrzebująca mieszka. Wolontariusze mają obowiązek nosić maseczki i jednorazowe rękawiczki i też przygotowałyśmy grafiki, jak je bezpiecznie zdjąć i jak bezpiecznie przekazać drugiej osobie jednorazowe rękawiczki, jeżeli po prostu ich nie posiada. Sama pomagałam. Okazało się, że moja sąsiadka z osiedla się zgłosiła, ponieważ ona po prostu jest w grupie wysokiego ryzyka. Codziennie pojawiają się nowe też posty z podziękowaniami, gdzie historie są różne, że na przykład 3 osoby pomagały przez 2 tygodnie, bądź ktoś brał psiaka do domu tymczasowego, więc takie historie krótsze, dłuższe można przeczytać już na naszej grupie. Ogólnie mnie cieszy tak naprawdę każda sytuacja, kiedy ktoś już po 15 minutach, kiedy napisał post, pisze, pomoc się już znalazła i to już jest pomoc zagwarantowana na 2 tygodnie. Cieszą nas telefony na przykład z placówek, z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, które same proponują pomoc, wyznaczają osobę i wtedy, jeżeli starsze osoby się zgłaszają, bo nie znają się po prostu na Facebooku, wtedy te osoby pośredniczą i nam pomagają. Cały czas dostajemy zdjęcia i podziękowania. Najważniejsze jest to, że ludzie zaczęli się ze sobą komunikować, rozmawiać, zaczęli dostrzegać to, że jednak ta druga osoba jest potrzebna. Wiele osób się ze sobą zakolegowało, być może kiedyś spotkają się w podziękowaniu na grillu, na jakiejś pysznej herbacie bądź kawie i gdzieś te więzi zostaną po tej akcji. Z Jolantą Brodą, administratorem grupy wsparcia w czasie zagrożenia COVID-19, Pies w koronie, rozmawiała Elżbieta Korczyńska. Karaź-Rogucki, bolesne strzały w serce. Teraz czas na połączenie z Markiem Wiernikiem. Cały ten rok. Witam Państwa. No i może na stare lata stałem się bardziej sentymentalny, bo bardzo uradował mnie powrót zespołu The Boomtown Rats. Mamy nową płytę. Po 36 latach ukazał się krążek Citizens of Boomtown. Bob Geldof w dalszym ciągu na czele tej orkiestry. Ja szybko przypomnę, jak to się zaczęło. Połowa lat 70. Dublin, granie w pubach, a więc pub rockowe granie. Potem zespół przeobraził się już w orkiestrę new wave'ową, nowofalową. Potem nawet wymyślono taki termin art punk w przypadku zespołu The Boomtown Rats. Grupa trafiła do Anglii, odbyła trasę koncertową z Tomem Petty i jego zespołem The Heartbreakers, no i przygotowała album debiutancki i na tym krążku pojawił się utwór Looking After Number One. To był debiut singlowy zespołu i od razu wielki sukces w Irlandii na liście bestsellerów. Miejsce drugie, w Anglii pozycja 11, występy w BBC, Top of the Pops. No a my teraz przypomnimy, jak to wszystko zaczęło się. Mamy nowy krążek Citizens of Boomtown, a ten pierwszy utwór zespołu to właśnie ten, który za chwilę zabrzmi. Looking After Number One. Takie były początki zespołu The Boomtown Rats. No i proszę Państwa, będzie rocznicowa muzyka teraz, bo to był kwiecień, rok 1979 i na liście przebojów w Anglii pojawił się taki zespół The Dickies. Amerykanie z Kalifornii, z Los Angeles. 2 lata wcześniej zespół powstał. Punkowe granie, ale takie na wesoło punkowe. Mówiło się o Bubblegum Punk. Nazywało się tych panów z The Dickies punkowymi klaunami. Specjalizowali się w wygłupach, w graniu rock and roll i coverowali różne znane piosenki, między innymi Nights in White Satin z Procol Harum repertuaru, czy Paranoid Sabbathów, no i jeszcze cała masa różnych wesołych, śmiesznych, energetycznych kawałków. W Anglii zespół The Dickies sprzedał ponad 1 000 000 singli, a największy przebój grupy to piosenka Stara jak Świat. To był rok 1968. Taki program w telewizji robił furorę, zatytułowany Banana Splits, The Adventure Hour. No i zespół postanowił przypomnieć ten właśnie utwór, który ma różne jeszcze inne tytuły: One Banana, Two Banana, albo po prostu Banana Splits, tak jak tytuł tego telewizyjnego programu. No a grali krótko, węzłowato, podobnie jak The Ramones. No i tak jak wspomniałem na początku, kwiecień 1979 roku ta piosenka zrobiła furorę. The Tra-la-la Song, The Dickies. To zrobiło się wesoło. Grupa The Dickies z Los Angeles. No a my już, no przynajmniej duża część spośród słuchaczy czeka z niecierpliwością na piłkę nożną, na powrót futbolu. Z tego co wiemy, to zacznie się od Bundesligi. Czekamy zatem na te pierwsze mecze Ligi Niemieckiej. No tak, są słuchacze, którzy kibicują Bayernowi, bo lewy, to wiadomo, ale nie wszyscy przecież, bo są też kibice innych zespołów, jak choćby Fortuna Düsseldorf, a więc Westfalia, tuż nad Renem, zespół, który no, miał ciężkie bardzo chwile, ciężkie lata, ostatecznie usadowił się jakoś w tej Bundeslidze pierwszej. Natomiast z tych kłopotów, no to było na początku tego wieku, wybawił zespół Fortuny Die Totenhosen, no kultowa punkowa orkiestra niemiecka właśnie, która powstała jeszcze w latach 80. To był rok 1982 w Düsseldorfie. Zespół wspierał Fortunę Düsseldorf, sponsorował wręcz przez 2 lata ten zespół i w roku 2000 Die Totenhosen wymyślili taki hymn hymn, antyhymn, w zasadzie antybajernowy, śpiewany też przez niektórych kibiców Manchester United czy Realu Madryt. Bayern po prostu tak zatytułowany. No to co, przypomnimy sobie, kibicujemy wszystkim, bo to jest najważniejsze, to jest to, że ta piłka powraca, miejmy nadzieję, i teraz będzie Bayern w podtytule Bawaria i Die Toterhosen. Es gibt nicht viel auf dieser Welt, woran man sich halten kann. Manche sagen die Liebe, vielleicht ist da was dran. Und es bleibt ja immer noch Gott, wenn man sonst niemand hat. Andere glauben an gar nichts, das Leben hat sie hart gemacht. Es kann so viel passieren, es kann so viel geschehen. Nur eins weiß ich hundertprozentig, nie im Leben würde ich zu Bayern gehen. Ich meine, wenn ich 20 wär und super talentiert, und Real Madrid hätte schon angeklopft und die Jungs aus Manchester. Und ich hätte auch schon für Deutschland gespielt und wär mental topfit. Und Uli Hoeneß würde bei mir auf der Matte stehen. Ich würde meine Tür nicht öffnen, weil's für mich nicht in Frage kommt, sich bei so Leuten wie den Bayern seinen Charakter zu versauen. Wir würden nie zum FC Bayern München gehen. Wir würden nie zum FC Bayern München gehen. Das wollen wir nur mal klarstellen, damit man uns richtig versteht. Wir haben nichts gegen München, wir würden nur nie zu den Bayern gehen. Denn sowas wirklich sein, ist das Leben nicht viel zu schön, sich selber so wegzuschmeißen und zum FC Bayern zu gehen. Wir würden nie zum FC Bayern München gehen. Wir würden nie zum FC Bayern München gehen. Was für Eltern muss man haben, um so verdorben zu sein, einen Vertrag zu unterschreiben bei diesem Scheißverein? Wir würden nie zum FC Bayern München gehen. To był cały ten rok przygotowany przez Marka Wiernika. I dla Marka, i dla Państwa jeszcze ode mnie mały bonus. We'll be right back.